Henrik, en rigtig trold med hale. Og den sidder lige der, hvor andre har finale. Jeg kan lide at drille lidt, men gør ej nogen skade. Jeg er god, jeg er næsten sød, som jordbærmarmelade. Der er mange børn, der siger, de ikke tror på trolde. Men jeg er da lige glad, de ord kan de beholde. Du kan tro, det bliver til grin på grund af deres løgne. For I kan da se mig her med jeres egne øjne. Jeg er nemlig trolderik, den bedste trold du kender. Lige gyldig hvor jeg går, så møder jeg kun venner. Kan du lide min troldesang og fest og lidt ballade? Så fyld med og syng i kor, så bliver vi alle glade. Tra la la la la la la la la la la.